114. Sure, Sure Nas. Mekke'de nazil bolgan 6 ayet. Nihayeti şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. İnsanların perverdigari. İnsanların padişahı. İnsanların ilahi Allah'a sığınıp, kişilerinin dillerde vesvese kılgıcı cinlerden ve insanlardan bulgan yoşurun şeytanının vesvesinin şerrinden pana tileymen degin.